เรามาปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องของน้องเบิร์ดครับน้องเบิร์ดปัจจุบันนี้อายุ34ปีนะฮะเรื่องของเขานะครับประสบการณ์ตรงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเมื่อสัก25ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้นะครับส่วนข้อความทิ้งท้ายทาง SMS ก่อนครับที่ส่งมาแจ้งเข้ามาจากเบอร์ที่ลงท้ายด้วย548ครับบอกว่างานล้างป่าช้าที่ป๋องไปก็คือที่ภูเก็ตสุสานสุสานงิ้มสารป่ะครับแอนเคยไปล่าท้าผีกันด้วยตอนนั้นเนี่ยมีพี่กิ๊กมยุรินไปพี่จำได้ไหมที่มีเสียงประหลาดในบ่อน้ำแล้วก็กล้องจับควันประหลาดออกมาจากหลุมด้วยเราเจอกันแล้วค่ะโอ้ความจำแม่นมากนะครับส่วนเบอร์ที่ลงท้ายด้วย999ครับเบอร์สวยซะด้วยนะบอกนนทบุรีหนาวมากครับพี่ป๋องวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายงานมาที่จังหวัดนนท์เปลี่ยนไปเยอะมากว่าฟังครับเดี๋ยวลองติดตามดูกันแล้วกันนะทางช่องของเสือร้องไห้นั่นเองครับแล้วก็มีเข้ามาจากนกข้อแมวบอกพี่ป๋องโอนตังให้จิมมี่สินะครับนี่เป็นข้อความบางส่วนในช่วงท้ายทาง SMS ก็แล้วกันที่4689101เดี๋ยวทางสตรีมมิ่งเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่สายของน้องเบิร์ดครับสวัสดีครับเบิร์ด ป๊อปปี้สวัสดีครับ เบิร์ดฮะก่อนหนึ่งพี่ขออนุญาตขอโทษน้องเบิร์ดก่อนนะครับที่เราต้องให้น้องเบิร์ดเนี่ยมาคุยกับพี่ก่อนจะตีสามแต่ว่าพี่ไม่ไหวจริงๆฮะขออนุญาตเมื่อกี้แวะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับน้องเบิร์ดก็เลยมาปิดท้ายในคืนนี้นอนดึกหน่อยนะครับเบิร์ด ผมกรีดยางอยู่ครับ อ๋อฮะเรื่องการกรีดยางกรีดตั้งแต่กี่โมงอ่ะ ผมลงกรีดเริ่มแต่ตีหนึ่งครับ กรีดตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเสร็จประมาณกี่โมงครับ ประมาณหกโมงเช้า ประมาณหกโมงเช้าแล้วน้องกรีดยางอยู่กับใครบ้างตอนนี้ ก็คนเดียว ฮะคนเดียวเหรอ ครับผมครับ แล้วเบิร์ดโทษนะเบิร์ดไม่กลัวเหรอครับ มันก็เป็นอาชีพอะพี่ต้องทำอยู่แล้ว แล้วก็เป็นความเคยชิน ใช่ครับ ที่เราต้องทำแบบนี้ทุกวันฮะ ครับผม คราวนี้กรีดยางที่ว่านี่กรีดที่ไหนอะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋ออ่ะฮะเขาจะมากรีดยางกันเช้าๆแบบนี้แหละช่วงประมาณสักกี่โมงฮะประมาณสักตีสามตีสี ่ประมาณนี้ อ่ะฮะซึ่งช่วงนี้น้ำยางมันจะดีใช่ไหม ใช่ครับใช ่อ๋อนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันเบิร์กว่าฟังฮะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครับ อ่าย้อนกลับไปเมื่อ25ปีเดี๋ยวนะพี่บองถามก่อนเบิร์กเป็นคนกำแพงเพชรหรือว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชครับ บ้านเกิดผมอยู่กำแพงเพชรเลยคร ับ อ๋อบ้านเกิดคือกำแพงเพชรและแต่ว่าตอนนี้เรามาทำมาหากินที่นครศรีธรรมราช กลับมาอยู่บ้าน อ๋อกลับมาอยู่บ้านนะครับคราวนี้ถ้ามันย้อนกลับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรมี15ปีประสบการณ์ที่น้องเจอมาที่บอกว่าของเขาเล่าให้พี่ให้แฟนรายการฟังหน่อยว่าน้องไปเจออะไรมาครับ ก็ผมจะเล่าเหมือนเป็นทางหอนให้สำหรับที่ว่าลองของหรือประมาณนี้ครับเมื่อสมัยก่อนผมตอนเป็นเด็กๆครับหลายปีแล้วพี่นักท่องเจ็ดแปดขวบนะครับ ครับ แล้วแวกบ้านก็จะมีบ้านของร่างทรงก็จะเป็นเหมือนพิธีไหว้ครูครับ ครับ เป็นพิธีใหญ่ที่ว่าร่างทรงหลายๆจังหวัดจะมารวมกันอะไรประมาณนี ้ ก็เป็นเหมือนประมาณจัดว่าทุกปีจัดครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็บ้านผมที่ไปผมก็เล่นตามภาษาเด็ก ครับ แต่ว่าเรื่องนี้จะแม่เล่าให้ฟังก็คือผมระหว่างที่ผมเล่นอยู ่ครับ มาอยู่ๆผมเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปในบ้านที่อยู่ที่ อืม แล้วก็ไปเอาไข่ที่อยู่บนหนูเขาเรียกอะไรใส่สีมาหรืออะไรโอ้โหนะครับ ครับ ที่ว่าเป็นของเจ้าพิธีครับอยู่ๆก็ไปหยิบไข่ที่ยอดอ่ะกิน เหรออือ ครับแต่ว่าดูผมเองก็ไม่รู้ตัว ครับ แล้วก็เห็นแม่ว่าประมาณว่าเหมือนจะมีร่างของเทพเด็กอะไรสักอย่างเนี่ยครับ เอา แล้วก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันอายุสั้นแล้วก็อยู่ๆก็สลบไปเลย ครับอันนี้คือเราไม่รู้ตัวแต่ว่า ใช่ไม่ แม่เศษเนี้ยแม่เป็นคนเล่าให้ฟัง ใช่ครับ ครับ ก็หลังจากนั้นมาประมาณ 2-3 เดือนประมาณนี ้ครับ คร่าวๆผมก็ไปเล่นน้ำตามภาษาเด็กเป็นซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยจะมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเราก ็ไปเล่นกับเพื่อนด้วยความที่ว่าเราว่ายน้ำเราไม่เป็นแต่อยากว่ายน้ำเป็นครับเลยลงน้ำที่ลึกหน่อยเพื่อจะได้ว่ายได้แต่ด้วยความที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำดึงผมจมลงไป หรอ แล้วก็ด้วยความรู้สึกตอนนั้นก็คือก็คงจะไม่รอดอ่ะพี่เพราะว่าเป็นแม่น้ำลึกแต่ณจังหวะนั้นเนี่ยเหลือมือเนี่ยไปคว้าแขนหรืออะไรแล้วก็เขาก็ดึงผมขึ้นไปแต่พอโผล่จากน้ำมาเนี่ยจะมีกอพงเล็กๆอะพี่ประมาณแค่เด็กคนนึงเกาะพยุงตัวได้อะก็คืออยู่บนกอพงนั้นแล้วก็ไหลไปประมาณสัก 3-5 กิโล โอ้ครับ ก็มีคนชาวบ้านก็ขับเรือมารับก็นั่นก็เป็น โอ้โห โอกาสที่รอดตายมาหนึ่งครั้ง โอ้ยโชคดี หลังจากนั้น มาก หลังจากนั้นอีกประมาณผมจำเวลาไม่ได้ก็พ่อแม่เนี่ยไปรับตัดไม้ต้นยูคาเพื่อจะมาทำนั่งร้านก่อสร้างซึ่งผมจำได้ว่าต้นนั้นต้นใหญ่มากเด็กคนนึงโอบไม่หมดอะครับในจังหวะที่เขากำลังตัดอยู่เนี่ยเพื่อโค่นเนี่ยครับผมก็เล่นอยู่เหมือนประมาณเหมือนอยู่ในคันนาที่ตะปุกตามคันนาครับเราก็เล่นอยู่ในนาปกติระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยได้ยินเสียงว่าให้หลบไม้ล้ม ให้หลบไม้ล้ม ใช่ครับ เสียงมันแว่วมาจากไหนอะครับ คือเป็นเสียงแม่ที่ตะโกนมาจากโคนต้นไม้ที่ว่าเขากำลังโค่นไม้อยู ่เสียงแม่ของเรา ใช่ ตะโกนมา พ่อกับแม่กำลัง โค่นครับ ถ้าเราวิ่งถ้าเป็นต้นไม้ที่ล้มเนี่ยมันจะล้มเป็นแนวตั้งลงไปใช่ไหมคร ับ พอเราวิ่งออกซ้ายหรือขวาพ้นแน่แต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราวิ่งตามแนวต้นไม้ออกซึ่งกิ่งยูคาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนีและใหญ่ถ้าฟาดลงไปเนี่ย โอ้โห คือจะต้องเป็นที่ตัวเราหรือต้องมีแขนขาหักอะคร ับ แต่เราวิ่งจังหวะที่เราวิ่งไปเนี่ย อ ันนี้เราผมคิดว่านะมีคนคว้าขาผมแล้วล้มลงไป ครับ แล้วจังหวะนั้นก็ต้นไม้ก็ล้มทับผม โดนมะ แต่ที่มันเหลือเชื่อคือผมอะอยู่ตรงระหว่างกิ่งไม้พอดีตรงปางไม้พอดีเลย คือล้ม ห่าง ล้มมาทับเราแต่ไม่โดนเรา ใช่ที่ก็คือระหว่างกิ่งกับต้นเนี่ยอยู่ระหว่างตัวผมพอด ี ห่างจากตัวหัวผมเนี่ยประมาณสักคืบเลย ครับ เป็นต้นคือในจังหวะนั้นนะผมเหมือนหมดสติอะ ครับ ดูความที่แบบแล้วก็ฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยคือแบบเหมือนคนที่แบบเบอร์ตอนนั้นจังหวะนั้นนะครับเขาพุ่มไม้เนี่ยฟาดลงไป ครับ นะฮะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนคนรอดตายพี่แล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆอยู่เรื่อย เฮ้ยเดี๋ยวนะเราดูเหมือนจะมีการรอดตายมา2ครั้งนะ2ครั้งนะ ใช่ ครับแล้ว ใช่ครับที่นี่ก็คือแบบรอดตายแบบไม่น่ารอดอ่ะพี ่อ๋อพี่ลองถามก่อนที่เราคุยต่อเสียงที่ตะโกนมาที่บอกว่าเสียงแม่อันเป็นเสียงแม่จริงๆหรือว่าเป็นเสียงเหมือนแม่ ผมไม่แน่ใจนะพี่นะตอนนั้นก็ยังเด็ก เราคือไม่รู้ใช่ไหม เขาตะโกนมาเราก็หันไปก็คือเห็นต้นไม้ล้มมาแล้ว ครับ ชั่วโมงนั้นก็วิ่งแต่ไม่ได้วิ่งออกซ้ายหรือขวา ครับก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเสียงแม่เราจริงๆแล้วแต่ว่าเสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงแม่ล่ะ ใช่ครับ หรอหลังจากนั้นครับรอดตายมา2ครั้งละเบิร์ด หลังจากนั้นก็ด้วยความที่เป็นเด็กแล้วเหมือนตัวเองจะไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กก็จะไม่สบายบ่อยจะป่วยบ่อยอะไรประมาณน ี ้แม่ก็พาไปแม่ที่แม่เล่าให้ฟังนะแม่ก็พาไปขายให้พระเหมือนเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะพี่ถ้าเด็กที่ป่วยบ่อยก ็ จะ ไ ปขายคนอื่นครับก็ไปขายให้พระ ครับ หลังจากนั้นผมอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่ออะไรพี่ก็เหมือน อย่างที่ผมเจอที่เคยประสบการณ์เลยก็คือไปฉี่ใส่จอมปลวกที่เขานับถือกันที่เขาจุดธูปไหว้กัน อันนี้ที่ไหนครับ ที่แถวบ้านนะครับใกล้ๆบ้าน ที่กำแพง ใกล้บ้านเลยครับใช ่ ครับนั่นยังช่วงเด็กอยู ่ครับ ก็ไปฉี่ใส่หลังจากนั้นคืนนั้นเลยครับป่วยหนักมากไปหาหมอก็ไม่วินิจฉัยไม่พบโรค ครับ แล้วทีนี้ป้าร่างทรงอ่ะเดินมาบอกแม่ที่บ้านว่ามันไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรแต่ว่าถามมันว่ามันไปทำอะไรมาแม่ก็เค้นผมอยู่สักพักนึงผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเนี่ยไปฉี่ใส่จอมปลวกที่บ้านของป้าบุญ ครับ ซึ่งอยู่ยิงเยื้องกับตรงข้างบ้านนะครับก็แม่ก็พาไปจุดธูปขอเข้ามาหายหายเลยหายวันต่อมาเลยด ิ ก่อนหน้านั้นไข้ไม่สบายตัวร้อน ครับ ก็หลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 วัน อ ่ะเราก็ไปที่จอมปลวกนั้นอีกซึ่งเรายังเป็นเด็กเราก็ไปเล่นตามภาษาเด็กอ่ะพี ่ครับ แต่เราไปแต่ช่วงประมาณสักเช้าเลยประมาณ 8:00 น 9:00 นประมาณเนี้ย ไปเล่นคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนไปเล่นด้วย ไปเล่นคนเดียวครับ คนเดียว ใช่แล้วทีนี้เขาอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะพี่ที่ความที่ผมเนี่ยเล่นอยู ่ เล่นอยู่ประมาณผมเข้าใจว่าผมเล่นอยู่ไม่นานนะพี่นะผมไปช่วงเช้าแต่แม่บอกว่าแม่หาผมตั้งแต่เช้าย ัน5 โมงเย็นหาไม่เจอ หาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะ ใช่พี่ซึ่งตรงนั้นน่ะจะมีศาลพระภูม ิ ซึ่งเป็นศาลน่าจะศาลพระภูมิแล้วก็ปลวกแล้วก็ต้นมะขามใหญ่ต้นเดียวผมก็นั่งเล่นแล้วแล้วแวกนั้นก็เป็นบ้านล้อมรอบหมดจน5 โมงเย็นผมก็เดินออกมาเองซึ่งแม่บอกตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหาผมไม่เจอหรือยังไงนะแต่ว่าผมว่าผมอ่ะเล่นแค่ไม่ถึงชั่วโมงประมาณนี้นะพี ่ครับ แต่ด้วยความที่ระยะเวลาที่แม่เขาหาเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็น ครับ แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าบ้านป้าบุญเนี่ยมีเขาเรียกอะไร ครับ มีเหมือนเป็นบูชาร่างทรงอะไรประมาณนี้ครับเป็นกุมารใหญ ่ ๆตัวใหญ่ๆเลยตอนหลังที่ขึ้นไปได้เห็นนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีอีกเคสนึงก็คือผมด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดจริงๆเราก็เหมือนหาปูหาปลาอะไรปกติเลยไปกลางทุ่งนาเนี่ยด้วยความที่ไปเจองูที่เป็นงูเห่าแล้วเป็นตัวสีขาว งูเผือก ด้วยความที่เราเป็นเด็กกันพี่แล้วเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งคนก็กินงูอยู่แล้วใช่ไหมพี่เราก็ตีงูจนมันตาย งูเผือกนะ ใช่พี่แล้วก็เอามาทำอาหารหลังจากนั้นประมาณ2 วันผมนอนอยู่โรงพยาบาลรู้สึกตัวไอทีก็คือแม่หยอดข้าวต้มอยู ่ครับเป็นอะไรอ่ะ แม่ก็เลยไม่ก็คือหมดสติไปเฉยๆ หรอหลังจากที่กินงูไปแล้ว ใช่พี่จากวันนั้นเพราะว่าเราก็เหมือนเราไปทำกับข้าวบ้านเพื่อนเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปครับ ไม่แล้วมีคนอื่นกินกับเราด้วยป่ะ คนอื่นไม่กล้ากิน มีเราคนเดียวที่กิน ใช่ครับ หร อเพิ่งกินไม่เยอะนะพี่เพราะว่าเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าความกลัวอยู่แล้วเพราะเพื่อนทักมาว่างูเห่าคือเขาไม่กินกันอะไรประมาณนี้ ใช่ใช่ เราด้วยความที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องประมาณนี้อยู่ แล้วแล้วตอนนั้นทำโทษนะเป็นเมนูอะไรอะครับ เป็นเหมือนผัดกะเพราอะไรสักอย่าง เ น ี่ยผัดเผ็ดใช่ไหม ใช่ใช่ผัดเผ็ดประมาณนี ้ครับ ก็แม่ตื่นมาก็แม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมา ครับ ก็บอกแม่แม่ก็พาไป ครับ พาไปจุดธูปไหว้ขอเข้ามาที่จอมปลวกที่เป็นเหมือนปลวกกลางทุ่งนาเป็นเกาะกลางทุ่งนาประมาณเนี้ย อ๋อแล้วเป็นยังไงฮะหายมั้ย หาย อื ตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนกับมองว่าจะเจออะไรแปลกๆประจำครับ เพราะว่าเหมือนตาที่สามเหมือนกับมีสัมผัสพิเศษ ถ้าจะเล่าให้คนอื่นฟังก็มันเป็นเหมือนเรื่องตลกอ่ะ เหมือนเล่าไปคนก็ไม่เชื่อหรอก ใช่ดิ ครับ อย่างล่าสุดที่ผมเห็นข่าวก็อยู่ๆหายไปในป่าอะไรประมาณนี้โดยส่วนตัวผมเชื่อเลยที่นะ ครับ ถ้าไม่ประสบด้วยตัวเองก็จะไม่รู้อ่ะพี ่ไอ้ที่ว่าหายไปในป่าแล้วเสียชีวิตป่ะ ผมไม่แน่ใจเพราะมันจะมีเคสนึงที่หายไปในป่าโดยที่เขาออกมาเองอะประมาณนี้ อ ๋ อเพราะว่าช่วงหลังมันจะมีข่าวแบบนี้ที่ว่า หายไป ที่ว่าเข้าไปในป่าแล้วก็หายไปบางคนก็เสียบางคนก็รอดออกมา ใช ่ครับ แต่ว่าเราเล่นด้วยความที่สนุกตอนนั้นนะนี ่ มันก็อยู่มันเอาว่ามันไม่นานแต่ว่าคนที่หาเราเนี่ยนาน ครับ แล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็จะทักอะไรจะต้องระวังมีอยู่เคสหนึ่งผมเดินข้ามถนนตรงนั้นก็จะเรียกว่าสี่แยก ครับ ถนนนอกที่อำเภอคลองหลวงครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะตอนนั้นยังประมาณสัก12ขวบได ้ครับ แล้วก็ข้ามถนนจะไปหาแม่ก็ถือกิ่งไม้ไปปกติครับ ครับ แล้วก็วางกิ่งไม้ไว้กลางถนนเลยถนนเส้นสายเอเชียมันจะเป็นถนนสวนเลนอยู ่ ส มั ยก่อนที่ขึ้นไปทางเหนือครับ ครับ เราก็วางเลยแล้วก็บอกนึกในใจเลยว่าเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์มาเหยียบแล้วตายผมเดินข้ามถนนไปไม่ถึง10นาทีครับ ม ีมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนแล้วเราก็วิ่งไปดูพี่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเรารู้จักแล้วจังหวะที่เหมือนพวกมูลนิธิอะครับจะยกศพขึ้นไปสนามอะไรประมาณน ี้ นะใต้ล่างของเขาทับไม้ที่ผมวางเป็นกิ่งไม้เล็กๆซึ่งเคสนั้นก็ทำให้ผมรู้เลยว่าไม่ควรจะทักอะไรหรือจะไปทำอะไรแบบนี ้ถ้าทักปุ๊บจะเกิดเหตุการณ์จริง ๆใช่ครับ ครับ เคสล่าสุดนี้ก็คือเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพ ครับ ก็ประมาณสักปี2ตอนนั้นตอนนั้นเป็นพนักงานขับรถบริษัทอะไรรถยนต์นะครับก็ต้องไปอัดออกส่งของระหว่างที่ขับออกมาจากโรงงานก็ผ่านเส้นเทคโนครับเทคโนก็คือเจ้าลักกระบังฮะจะไปนิคมอุตสาหกรรมลักกระบังระหว่างที่ก่อนชื่อขึ้นสะพานที่ข้ามมอเตอร์เวย์ คร ับ มีมอไซค์คันหนึ่งขับสวนมาสามคนซ้อนสามมาแต่คนหลังเนี่ยผมไม่เห็นหัวแล้วจังหวะนั้นนะผมมีพี่คนหนึ่งที่มาที่ติดรถมาด้วยคืออาศัยที่จะไปลงบ้านเขาอยู่ตั้งแต่นิคมพอดีเขาเลิกงานผมบอก ไอ้คนนี้ไม่ถึงแยกหน้าพี่เขาบอกว่าทำไมไปทักเขาแบบนั้น อ ่ะแล้วผมก็ขับไปปกติเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรอ่ะพี ่ พอไปถึงสามแยกเจ้าคุณทหารก็มีตำรวจคือมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นขับผ่านแซงไปแล้วนะพี่นะเห็นไซเรนเพราะตรงนั้นจะมีป้อมตำรวจอยู่ก็เห็นว่าตำรวจเปิดไซเรนพอจะถึงแยกที่ผู้หญิงคนนี้ยิ้มมาดังลั่นเลยโทษนะครับเขาพูดประมาณว่าไอ้เบิร์ดเห็นไหมมึงไปทักมันซึ่งเป็นมอเตอร์ไซคันนั้นนะคร ับ เสียหลักชนเสาไฟฟ้ากลางถนนเลย โอ้โหเดี๋ยวนั้นคือปากโทษนะปากพระร่วงเลยนะทักไม่ได้นะ ผมไม่แน่ใจพี่นะ ครับ อันนี้ก็เป็นถ้าไม่ประสบกับตัวเองก็จะเป็นถ้าไม่มีใครเชื่อพี่พูดไปก็เหมือนแบบเรื่องขำนะพี ่ครับทักเมื่อไหร่เป็นจริงทักเมื่อไหร่เป็นจริงฉะนั้นผมแต่ไม่อย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่านี่หนึ่งเบิร์ดคนแบบเบิร์ดนะพี่เคยเจอที่เหมือนกับอย่างเงี้ยทักอะไรพูดอะไรไปแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงถึงบอกว่าถ้าวิธีการคืออย่าทักอย่าทักอย ่ าพูดเพราะถ้าเมื่อไหร่เราพูดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนั้นจริงมันมีเพื่อนพี่ที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องอ่ะที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเออครับ มันก็เป็นเรื่องที่แบบ เราสูตรไม่ได้ ครับใช่ใช่ใช่ แต่จะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว ก็เอานะก็ถือว่ามาเล่าให้พี่ฟังเล่าให้แฟนๆรายการเดอะช็อคฟังกันละกันนะครับส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแฟนรายการกันละกันเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวความเชื่อเนาะนะครับนั่นคือทั้งหมดนะ พอดีผมเปิด Facebook มามันเตือนมาพอดีว่าผมเคยเล่าเดอะช็อคเมื่อ8ปีที่แล้ว โอ้ยเหรอ วันนี้ก็เลย 8ปีที่แล้วเลยเหรอ ใช่ครับ อุ้ยแล้วตอนนั้นก็คงน่าจะเล่ากับพี่มั้งว่า8ปีที่แล้วอ่ะ ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นพี่อีกคนนึงคร ับใครฮะเป็นพี่อะไร ก็จำไม่ได้ไม่น่าเป็นพี่ขวัญแล้ว อ่ะถ้า8ปีแล้วมันจะมีทั้งพี่ขวัญพี่แจ็คพี่อะไรอ่ะพี่เก่ง ประมาณนั้นผมก็จำ เอาเหรอแต่ไม่ใช่เป็นพี่ใช่ไหม แต่เรื่องนั้นก็พีคผมปวดนะ เอาเหรอเอา เป็นที่พูดถึงของในโรงงานเหมือนกัน เหรอฮะได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะกรีดยางต่อใช่ไหมเนี่ย ได้ทีวันนี้เป็นวันเกิดผมพอดีเลย อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลุยงานต่อเลยเดี๋ยววันหน้าวันหลังถ้ามีเวลาระหว่างกรีดยางแล้วช่วงพักช่วงเบรกก็โทรมาเล่าประสบการณ์ไปหาเรื่องน่ากลัวมาแล้วพวกพี่ฟังอีกนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากเบิร์ด ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ